Загаманілі перавалы, і гоман, спеў і шум усюды, як бы ў цымбалікі і ў дуды, загралі тысячы музыкаў, бо іх на баль тут хто заклікаў, ідзе вясна з цудоўнай лірай, на звон яе зляцеўся вырай, і жыцце ўсюды вынікае, і пташка песню зачынае. Вясна павінна быць раджайна. Вада шуміць штось незвычайна, як гром далёкі, густа, глуха, і так прыятна нейк для вуха, Міхась, вярнуўшыся з абходу, адзначваў добрую прыгоду. А Костусь дома не ўтрывае, паслухаць шум той выбягае, і праўда, гук такі цікавы, як мілы гэтыя праявы. Аб чым гудзе вада так важна, так мілагучна, так працяжна? Напэўна, гэтая вадзіца, мабыць, якая чараўніца, калі наўперад многа знае і пра раджайнасць нешта бае. І нават тата даў ёй веры. Праз дзень прыйшоў наказ з кватэры, якога бацька спадзяваўся, каб у камлішчы ён збіраўся, бо ўжо глушцы затакавалі, а іх пра святам палявалі. Але ў пярод да палявання, у змрок вячэрні, у світанне, туды на подслухі хадзілі, глушцоў шукалі і сачылі, пакуль паны не прыязджалі. Два буданы ў бары стаялі. Адзін салаш яловы просты, другі драўляны з памостам, і вось як панства наязджала, то тут яно і начавала. Лясніку у будцы сваёй гнуўся, хоць да агню ён больш гарнуўся, але і тут было няміла. Адзін бок мёрз, другі смаліла. Міхал сабраўся, апрануўся і ў лес павольна пацягнуўся. У лясах снягі яшчэ ляжалі, ды ўжо з узгоркаў саступалі і больш туліліся ў лагчынах ды пацяністых раўчаінах. Зіма і тут збірала клумкі. Міхал ішоў, з ім шлі і думкі, а з імі вобразы ўставалі і ў сэрцы водгук выклікалі. І часта хваля абурэння, глухі пратэст нездавальнення яго ахваціць ускалыша і гневу знак у душы напіша. Панам пацеха і забава, і ў іхнім густі гэта справа, а ты, як каін, валачыся, у будане па тыднях гніся, ды часам пану не ўнаровіш, і пся крэў дурня часта зловіш, з апошніх слоў цябе аблая, а то і горш яшчэ трапляе, была б свая зямля і хата. Ды будзь ты тры разы праклята, і служба панская, і ласка, і доля вечная падпаска. І многа розных дум устане, пакуль будан той з лесу гляне. Між будану агонь палае, Міхала пальчык там чакае. З другога боку ідзе гавака, стары аб'ешчык і служака. Сядзіць абрыцкі на калодзе і грэе ногі, люльку курыць. Зачаў гаворку, балагурыць аб рознай рознасці прыгодзе. Чаго ён толькі не ўспамяне, каму ў душу ён не загляне. І абгаворыць, пасмяецца, панам таксама дастанецца, бо пан абрыцкі, сказаць смела, між імі цёрся жыцце цэла. Быў на Палесі, на Валыні, дзе толькі доля не закіне. Сядзеў з ім поруч Дзямідовіч, з другога боку Астахновіч, ужо леснікі немаладыя. І хлопцы сталыя такія, з якімі можна выпіць чарку, таксама ездзіць па іх карку, чаго абрыцкі не цураўся. Па службе выйдзе папушчэння, ці так няважнае здарэнне, абрыцкі пэўна ўжо падкусіць, данесці пану аб тым мусіць, ды ад сябе яшчэ прыбавіць, каб чалавека абясславіць. Дык на яго не мелі вока, і з ім трымаліся далёка, хоць гэта ў вочы не казалі. Ды леснікі здарэння зналі, калі абрыцкі абмахнуўся і пад пшавару падвярнуўся. Пшавара быў ляснік сярдзіты, апроч таго не лыкам шыты, шырок, плячыст, як дуб стары, і з ім да трох не гавары, і дужы быў ён не памеры. Ён быў за Брыцкім на кватэры, і вось які быў тут учынак. Пшавараў конь каля драбінак, стаяў у хрумстаў сабе сена, сянцо мурожнае, бы пена. Верхом абрыцкі пад'язджае, сюды свайго каня стаўляе. Пшавара гэта заўважыў. О, каб яго пярун распляжыў, які то гад, які вужака, які то кручаны сабак апусціў каня да майго воза. Якая страшная пагроза, і што за тон такі мужыцкі, азваўся з гонарам абрыцкі. Ну, я пусціў, то што тут будзе? Табе што з гэтага прыбудзе, ускіпеў пшавара ў момант вока. Дуга была тут недалёка, ляжала тут жа пад рукою. І за абрыцкім ён з дугою. Абрыцкі прэва ўсе лапаткі, бяжыць, як можа, без аглядкі, але пшавара даганяе ў ход, дугу сваю пускае. Абрыцкі некуды дзявацца, спыніўся, кінуўся кусацца. Пшавары гэты бой прымае, схапіў абрыцкага, трымае, зубамі сам дае ён здачы. І нават гыркнуў па сабачы, калі кусацца, дык кусацца. Было з чаго тут пасмяяцца. Тут сам падлоўчы паказаўся, ад смеху ён чуць не качаўся. На ўсіх пазіцыях пабіты, абрыцкі збавіў тон сердзіты і просіць грознага пшавару: «Пусці, братко, панёс я кару». Міхал з усімі завітаўся, таму другому засмяяўся, іх жарты жартам адбівае і стражнікаў развесяляе. «А што, Міхалі, мілы браце, — абрыцкі кажа, — пэўна ў хаце было б тэж лепш, як у будане. Няхай тут іх зямля апране, паноў, глушцоў і інша ліха. Тады б на свеце было ціха, — сказаў Міхал нібы гняўліва. — Ось возьмем стрэльбы, пойдзем жыва, ды хоць у смак папастраляем і ўсіх глушцоў паразганяем. А ты забыўся, ты ж, каханы, выпадак быў неспадзяваны, як наш вярыга Свержаноўскі вёў на глушца па-стражнікоўску якраз ляснічага самога. Тры крокі скокне ён нябога, ды спыніцца і спыніць пана. Глушца ж таго і не чувана, і вось да хвоі даскакалі, але глушца там не засталі. Стаяць вярыга і ляснічы. А дзе ж глушэц, пань паляўнічы? Вось тут спяваў панок учора, ды і перастаў на маё гора. Вярыга вочы апускае, ляснічы воўкам пазірае і плясю морду нечакана. Ось як вярыга падвёў пана. Ну што ж, натрапіў на такога, а каб наскочыў на другога, сказаць, хоць бы і на пшавару, задаў бы ён там пану жару, — гавака важна адазваўся. Абрыцкі толькі аблізаўся, а ляснікі зарагаталі і тым гаваку падтрымалі. Ну што, панове яго мосці, а ці не час ужо і ў госці? — абрыцкі погляд ускідае і шчыльна люльку накладае. — Што ж, трэба рушыцца, цямнее, якраз злятаецца зладзеі. Эх, брат, наняўся, як прадаўся, — сказаў Міхал і сам падняўся. За ім другія паўставалі і ў цёмны лес павандравалі. І разышліся ва ўсе бокі сачыць глушцоў, шукаць іх токі. Міхал з дарогі заварачае і далей глыбей забірае. Вось ён разважліва спыніўся, прыслухаўся і прытаіўся. Яшчэ павольненька праходзіць, дазорчым вокам лес абводзіць. Стаяць вакол маўкліва хвоі, бы служкі ў панскім дзесь пакоі, і дрэмлюць чорныя яліны, і моўкне ў лесе спеў птушыны, і толькі дрозд высвістваў штучна, як на кларнеце мілагучна. Ды змоўкі ён, і ўсё знямела. У небе зорачка нясмела над гэтым лесам цемраністым зірнула вокам прамяністым, а лес маўчыць глухі, таемны.